Mirai, mbona wachikoma mwanangu? Ah, mwanzo basi unajua mambo ya kifamilia tena. Eh? Familia hiyo una wewe peke yako au? Ah, basi ngoja kufanya dua kwanza. Dua? Aya labi takabali dua. Amina. Wewe ndo ni kiwango. Ya labi kikia dua. Amina. Uwe kila siku minaomba dua, irudi tena ya moto benti. Na namuombe ya Harmonize, asimkopi Diamond. Roma naona jakoma, naomba tekwe tena. Amola pasa inawema, nama nipongwa batishe tena. Sholo mwambache kuimba, nitazamie mkwa nyumbani. Mondi ya mtibie luge ya ishe wawe kama zamani. Levanya ludi ziptoku mana kule ndo nyumbani. Kiba shindene mondi karanga pige picha zarani. Basi ya labi takabali dua, anakuomba itiki ya dua. Ya labi takabali dua, minakuomba itiki ya dua. Ah, ya labi takabali dua. Kukuza vipaji ya sichoki, tuwa lisishie hapo. Baga kwa majizo lifike, apeleke singeli tandeshenali. Na sisi tuwe shinike, tuwa lifike vitandani. Yani pola la mwala bufaita, kila kibuta shuka isi masibu wana muita. Tuwa lipenye mtandaone tupate fusa ajabika. Mwenye peji ya mbuso kani nione ruki ya kachapuka. Ndua kwa baba chonge, nisije kamporo fisha ma. Adula kaleta barua mimi, abarua ikarubishwa. Ndua kwa dimkozi omali, afya izidi kujengeka. Afya tuwe ngoma nyingine ma, Ibu Nyerere ziki kumbuka. Basi ya laki takabali dua, anakuomba itiki ya dua. Ya labi takabali dua, minakuomba itiki ya dua. Ah, ya labi takabali dua, anakuomba itiki ya dua. Ya labi takabali dua, minakuomba itiki ya dua. Nani mwenye kamera anipige mafoto? Nauliza nani mwenye kamera achukue video? We magizube nani mwenye kamera chukue video? Waite, nauliza nani nani, nani. We mtupisi nani nani, nani. We siso nani nani, nani nani. Jidete nani nani, nani nani. We jitua mtumba mene ya duka, jitua mtumba mene ya duka. Amnaliona jitua mtumba mene ya duka. Mama mama mama, we jitua mtumba mene ya duka. Wakina mbona tamani maja kisima, wakinuka na tetemeka mwili mzima. Hodo wakina mbona tamani maja kisima, wakinuka na tetemeka mwili mzima. Wetetema mwili mzima, tetema mwili mzima. Wetetema mwili mzima, masema mwili mzima. Jiachie mwili mzima, tetema mwili mzima. Wejirushe mwili mzima, wasema mwili mzima. Basi twende niwaambie, niwaeleze wanangu, niwaambie niwaeleze. Amaji ya kunywa tuna usiwa kondomu tunapewa bure. Mama mama mama mama mama mama, wika. Amaji ya kunywa tuna usiwa kondomu tunapewa bure. Basi kila mtu acheze kivyake, wacheze kivyake. Kila mtu aruke kivyake, waruke kivyake. Kila mtu acheze kivyake, wacheze kivyake. Kila mtu aruke kivyake. Alu basi twende piga goma, weka goma. We na siso piga goma, weka goma. We mwanangu piga goma, weka goma. Watoto magomeni Kagera, wanitaja King Makabila.